थे स्कूल से रस्ते में हमने देखा एक खेल सस्ते में क्या बेटा क्या अम्मा चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए चील चील चिल्ला के कजरे सुनाए झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए अरे वाह वाह वाह अरे वाह वाह वाह अरे वाह वाह अरे वाह वाह वाह ए चील चील चिल्ला के कजरे सुनाए झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए अरे वाह वाह वाह अरे वाह वाह वाह अरे वाह वाह वाह छुक छुक छुक चली जाती है रेल छुक छुक छुक छुक छुक चली जाती है रेल छुप छुप छुप तोता मैना का मेल प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सूट थोड़ा तेल अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा बाबा बोल अले वाले बेटा अरे बाबा छुपाए हैं चिरागे अलादीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन जरा नाप जरा तोल इसे लूट उसे दीन अरे अरे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए अरे अरे बाबा अरे बाबा बाबा हे लट्टू बट्टू अब लट्टू लट्टू बट्टू अब लट्टू लट्टू बट्टू लट्टू बट्टू लट्टू बट्टू लट्टू कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल कहीं ढोल कहीं पोल सीधी बात टेढ़ी चाल अरे अरे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए अरे बाबा मन की आंखें खोल।